كام نعم سنرنا كلمة لي لا سفا كرو نعم ويسرني الله من يمسي أرى الله كا لك الله ديسي والله أرى الله كا لك المركا نعم كان يدي كبلا ما كاركو نيانا نانيا كوانا سراكا جدي أنيا لا يمسي أكون يناتا نعم كنمر جدي كان يدي كبلا ما نعم يالاتي سيدي ni woti ma faaye a latin de ka la ka jan ka la ka jan a sunya taga tiri bi a sunya taga tiri bɔ di a ɲa dira kibula ma la ilaha illallah muhammadu rasulillah ashhadu an la ilaha illallah muhammadu rasulillah i ka mɛn kan wallahi kalati san ni soro kalein am itu kiya fo akoro nam aritu kiya fo akoro nam hal ni adesarale nam ati se ka fo otiar sa la ko yanguma aralla kalati la ilaha illallah muhammadur rasulullah ashhadu an la ilaha illallah muhammadur rasulullah huwa al mawdu la manja min al mawdu لا مجا من الموت لا مجا من الموت والذي بان للموت أديا وفجا والذي بان للموت أديا وفجا ميركا لو لكو يرسا نعم ديات تورا أركا تو عليك ألون نعم عليك ألون كاركوا لوتو كالون وياني كاساسيزا هو dia tora faranyo nya arnia litie de liela mi bia kwene are liela nyuma nyini otumara aluri yere jetira akoro ari uke nam fo fenya kon nam huwa arga to akela de uke kawa ku ustaz tia huwa li mawdu la madara wo saka kan baka na nam akan baka kana aratu anya la kan kawa ale jati ni kumati bia fatia fo aratu ngan baka nyandi nya la kan sei ala ali ni kai liela uli ala aya takaba aya ni katibi huwa li mawdu la maja min al mawdu huwa li mawdu la maja min al mawdu walladhi bana li mawdu aliya wa buja walladhi li mawdu aliya wa buja walladhi bana li mawdu aliya wa buja ali sayalo la maja min al mawdu La manja min al mawdi Wa por duwa tani La manja min al mawdi Farba min wale La manja min al mawdi Annar min wale La manja min al mawdi Wa gidi duwa tani La manja min al mawdi Ala zira ma ku miru ba'd al mawdi Nida saya ko fe hadi abu maswara wa buja Kabru ni ngari fere ba dal modjo ko mi da saya ko fe adi abu maswara wa buja nakiru ni ngari fere ba dal modjo mi da saya ko fe adi abu maswara wa buja mudi ni ngari fere ba dal modjo mi da saya ko fe adi abu maswara wa buja ruman digi fere ba dal modjo mi da saya ko fe adi abu maswara wa buja gargar koro kari fere ba dal modjo mi da saya ko fe adi abu maswara wa buja kabusa babar fere ba dal modjo mi da saya ko fe adi abu maswara wa buja abunda niru fere ba dal modjo ko mi da saya ko fe adi abu maswara wa buja asa paramara allah la ilaha illallah La la la are jigi kiena launi launi miye na sikini moro wena miye na sikini moro wena san wena waso ni nyado mo trafie wori fere ka bakende alor mi biye biya korke na nya fere tidu adoro katugu femi bebe o yanikira akra ya biye yi ho wali mautu la maja mai modi ho wali mautu la maja mai modi ho wali mautu la maja mai modi ho mazibana li modi aliya wa buja ho wali mautu Adia Wabuja, Bagali Mande Adia Wabuja. Nya Sara Kilini, Arapa Kanya Dumbi. Nya de Maranyon, Kanya Dumbi. Nya Dumbi Bosul Kalu. Aka Fomi, Fomas Ranya Fe, what about Fonka Kuya Fe? What about Diany Fe? But it's all good down. Ne mɔgɔ ka nana koyi sa an kana mɔgɔ yɔgɔri an biyɛ ni sɛ an biyɛ ni sɛ ani sankura an kana mɔgɔ ndansi cɛmɛ ye ya dugɔn kɛ an kana mɔgɔ ye n'a ye n ka bɔ a bɛ n koro ka n'a fo an kana mɔgɔ denw nana ko n nana forikɛ dɔw bɛ mɛra ta ni mɔgɔ m'a fɔ n kana mɔgɔ denw nana n ka lɔw n'a sara ala ma hina na n kɛra mɔgɔ ya dugan kɛ a denw ni ye a denjɛ ni a muso denjɛ ni denmuso ni ye n kɛra mɔgɔ ya dugan kɛ n kɛra mɔgɔ ka dugan kɛ ya dugan kɛ n bɛɛ ka kan ye dinga dɔɔni bi ya da ye n'a tɛ ya dugan kɛ bɛɛ ka kan ye Côte d'Ivoire bɛɛ ka kan ya dugan kɛ ya ye ya dugan kɛ bɛɛ ka kan ye an k'a don su kunu min na a bi a ci la a ti a kɛra a yɛrɛ le ye a don ti a kɛra kunbalaso le ye. A bia kɛra Côte d'Ivoire albiya le ye. Lamiya ni lilajina manu. Walahi. Lamiya ni lilajina manu. A tɛ se kunu buwɔmu lelele la. A tɛ se kunu buwɔmu lelele la. A tɛ se kunu buwɔmu lelele la. A lamiya ni lilajina manu. A tɛ se kunu buwɔmu lelele la. اللهم ثبتي على المجال الذي مديكا اللهم ثبتي على المجال الذي مديكا اللهم يا جي ماما ديوالي اللهم يا جي ماما ديوالي اللهم ثبتي على المجال الذي مديكا اللهم ثبتي إن المزالة دي مديكا يا ربي سبيتي إن المزالة دي مديكا اللهم بياجي ماما دي والي اللهم بياجي ماما دي والي اللهم دي أكو ما سواتي إن المزالة دي مديكا ننزل يا عزا فيا مالي راملو عزا فيا مالي راملو I kana duwa miye abete te yafara abe masuka fara dia bia fara ki hadisu la marle ma sei duwa aduwa nyuma duwa masa wale duwa katuku sula maru mire bana alla raw abe wor dangale fara akare kala ki nyamsu abe wole fara mo mi ko abe dangato ati dangato ena si nyamsu abe wole fara ni do be mo bere ka badda aduma nyuma be de fe korana duwa be chaande sula maru sei di wasama ye ya ti rajem مرحبا والله جاتي شوالي انه لقول فصل وما هو بالهدل وما هو بالهدل وما هو بالهدل وما هو بالهدل وما هو بالهدل نعم فالعازفات عازفات وناصرات نصرات فالفرقات فرقا فالملكيات ذكرا أنجرا أو نذرا إنما تعدون اللوام أنجرا أو نذرا إنما تعدون اللوام أنجرا أو نذرا إنما تعدون اللوام والمرسلات عربا فالعاصفات عذبا والناشرات نشرا فالفرقات فرقا والملكيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما تعدون اللوام أنصرا أو نذرا إنما تعدون اللوام والمرسلات عربا إنما تعدون اللوام والعاصفات عذبا إنما تعدون اللوام والناشرات نشرا إنما تعدون اللوام والفرقات فرقا إنما تعدون اللوام والملكيات ذكرا إنما تعدون اللوام أنذرا أو نذرا إنما تعدون اللوام أنصرا أو نذرا إنما تعدون اللوام إنما تعدون اللوام إنما تعدون اللوام إنما تعدون اللوام شكرا نعم إلى قرسي مسابقة كرة نعم مانغور لورا نعم ale mangur lori ala karra mangur lori la mangur lori amangur fon ka bi afri ka go nam ala tan la do ka kar hala karra tin man jalli buru kilin na da ku balu ala karra fo fen ala jetle ko to ku ngara fami biara ko makara raja ko ku balu wa ina la kasam law talamuna ali wa ina la kasam law talamuna ali shukran sei ala ko di nam mangur lori akarara ale mangur lori amangur fonka bia fri akadia bia dina ka fengelin akadia tarata tarangelin yakai fengelin atarsawa tarangelin yakai fendoi tarangelin yakai fengbere don duwa ka fengelin wala ba akadia asawa bia yel makaka fenya siyakelo yitugo abia si ka kyara abia dube akafoto ya meto ka lokar ko amana no wal mursalat ala dani se ka komate inama tuanduna lawa wal mursalat qurba inama tuanduna lawa majmala ni akabwala ra nam ka fomo watuna cielo ala cielo ka fomo ko musolo a kanyao ala bokona mositi se ko fo abadan sukran wal bakar ko kumensi nam wal mursalat qurba inama tuanduna lawa ika korsi ala kodi wari yaye nga fonyor le bengar yal mursala fonyomi kar la bla baga ye arza suma biamana inama tuanduna lawa ngara fonyora mi suma di mandiga inama tuanduna lawa modoka usuna suma di mabundu gena katweni fonyoma tamni asili madugena ya la ala kongara le fonyora sugran da ben fonyora ali ba di ali ba inama tuanduna lawa orfa duge orfa nam e kunya damata lokare kunya damata wallahi orfa wallahi e kuny mande nyata wallahi orfa wallahi e suma diamanda wallahi orfa wallahi e dunduku wasi ni dunduka na kamali bana kuwasi doba mesama ka jigita doji fandara na doji fandara tuki manmana terera ayata wallahi orfa so kanje mie tela kuota wallahi orfa lu huwa wal mursalati orfa inama tuanduna lawa wala ikona kamifo sa iko wal malai ka tingara melega rura al mursalati melega dirgara la bila bagaye orfa ar kun mo janya mo gorka inama tuanduna lawa huwa ikun mo janya na madun ka inama tuanduna lawa tala masaka melega le bila wurina afelde zenna mi ngayu kayedo boro kamido mi boro arata ko nyum melega riyaje nyak alako akara le melega ruwa kawako no to fen wati sima jaka wallahi obekle jati wal malaika ngar melega ruwa al mursalat melega mir kar la bila bagaye arfa nyongola batura rena nyongola batura eka yeko suje gisie inama nduna lawa mara reka bosauna kietra masanya mara ni arkata ni ngongo ta kietra ema kara ko sube bora je gisie tili nyamsi ala kwa karara inama nduna lawa inama nduna lawa inama nduna lawa ega gorsi namo ega gorsi jani ala ko wal malaika tingara melga rural mursalat ega labla baye arfa ali ala kun man nyara ina ma tanduna lawa ayan zaura ali ala yale kan wuri ko so aku ina ko orfan nam ayan zaura wuri kan shukran wari ya e fonyor le bangar yale mursalat fonyo mi kar labla baye arfa ali ala sumandi mana ina ma tanduna lawa wal malaika de melaka re bangar yal mursalat mir kar no la matu baga ye arfa no la matu re ko su ja gisie inna ma tanduna lawa ana wa wal ya zibabi azba inna ma tanduna lawa farit ga jaga nam far ya e fonor le bangar yale a azfati mir kar ke palinga baga ye azba palinga ra inna ma tanduna lawa fale anzifati anzifa fonyo le tikati ale fonyo mi tikati o era tata de kago dabura fonyo nya katika we hala kirileke ale sanye ke nan ale fonyo o katike duka ko mo shama yera buna ale tol shama wala ka yir shama za ala ngi shama ale ha katu mali ha katu wa madira ka mali ha ber samundu wa ndu bilikari andi haya ber samundu wa ndu bilikari andi haya ber samundu wa ndu bilikari andi bama sa Wanga samundo fawele kubitwaliye wama anu fawele kubirie sari sari ati ati sahara ale sabwana yale wazamani atamaya kusuman badali kwa mabia sarya jana wamo ayaji nali habiatu jana wamo ayaji nali habiatu ayaji nali habiatu bal Dara laum bi bagyati wal dara laum bi bagyati wal dara laum bi bagyati ale fonyo galan dolo nam aliha ala ko dia kaya baga ma aliha ko bale kaya baga yo wori kambe dugo neta kawo sayale kana kabaki ndi yalo dia kikalo wallahi batlate wallahi atina atikita kasi asiye ko tukukana la ani sunno ko takle aliha yak ka ya baga ma bomanu aliha obel yak ka baga yo fami biati karamo ya fo e karako abetan la betan li ya bi fani nini boroka do isa ya raka bakni ya bi tende yak ku yak ka baga huwa aliha yak ka ya baga ma bomanu aliha obel yak ka baga yo mama mungasilo adira mukidelonya ma mungandiramu aliha ubeli akira bagai kabasa mundu wandu bilgariati kabasa mundu wandu bilgariati kabasa mundu wandu bilgariati kabasa mundu samnangar ka fani andike bilgariati supas pas bagara wandu andingar ka fani andike bilgariati supas pas bagara mama samu amaku kuna ku kule na ka samnanga onu uri halakira bitwa gayati ni fonyo ya danini ale fonyo maboka suma shukran dabura fonyo lu huwa o fotora le kaboka bila arkan huwa fonyo fonyo boki bila mi na ta de sumali suman dale biara shukran wala mi fona le kabo shukran ni ala ta la nyinete shukran fa ma samu amako ko na ka samu nanga ono e fa wele uri halakira bitwa gayati ni fonyo ya danini ye wa ma amako ko na ka ani nga ono e fa wele uri halakira birie ni fonyo duale ye sari sari fonyo kangbele ati ati fonyo ya danini sara ala ka fonyo labida ale mu ala samu samnanga nu ka zabwala ya suru bila wa samaria ta aya ani tirsiegi husuma akatali ala benyo ngala batu fanyi fata nguma nguma ile yerke alikoma demori ye sarika arbebe bi magaye via konyora ka na umo nika samnangani ye anjadu na du kutamarno ku ika aningauni ye anjadu na du kutamarno ku Fali dara la umi bagiade. Ikatuwa. Fali dara la umi bagiade. Atuomato. Fali dara la umi bagiade. Sopranosta. Faria ifonyo lebengariale. Ah, ziba fili dara tige bagaye. Ziba. Tige rakolema. Inama tuanduna nawa. Waria ifonyo lebengariana. Sirati tige kenyani bagaye. Nasra. Janjana. Inama tuanduna nawa. Emuni janjan. Inama tuanduna nawa. Avla verdala ka konyona. Ako fala anzu vati anzu ba. Kuwa nasirati nasira. Fala anzu vati anzu fa de. Fonyo kwele miye tige. Aka tige yiri duwa karatiera. Ka tige ka bi. Kamile. Ka tuwa luwa nindwe lo kuri. Walahi. Walahi duwa buwa niya lilu mbiye ka bi. Jate. Ka boni wiri. Wale be fala anzu vati anzu fa ye. Wala kana kuwa nasirati nasira. Wa nasirati. Ako di wari yae fonyo lebe ngari ye. Nasirati. Nigari janyane baga ye. Nasira. Isanje janya janya na inama tuanduna lawa. Isanje janya janya na inama tuanduna lawa. Sanje de nam mi inyatiara ni sanje na duwa kasunya aga vwe jigi wale ba na tu e jigi ni abela glasi jade nusran benayada ye ramate nusran benayada ye ramate usran. Ninu bia la fe nya sanje mi ejigi akatika karako sinde masaba fonyo dole bilakan akafonyo bilaka fonyo ya fie fonyo ka fie yile ni ka jete fanya lo la glace boka bila fonyo to ya mise kenya msi e to ke yile nam ke yile huwa ala kongara le fonyo ra na ya rudu bilale ya rudu bilale no to ninu mi beta e na bia kan kana akabia kanti atina kumwele. Naam. Atije kana. Sokran. Wele fonyo kabwa fonyo kafie. Ari fonyo bwaraba. Wele ya to nya be sanye ra sanye kafi. Sanye fi nguo kaba fonyo duati kale fonyo katika kabali manyamugo bere bia lo ka sanye mi ta fonyo le bia ko. E fonyo mi ta sanye le bia ko. Hal na masya lurma. Dia dana soko. Patarali wadika ya rudu melale. Patarali wadika ya rudu melale. Patarali wadika ya rudu ni afo wa nasirati nasira ni alifonyo kasanje vya tusanje kana kina tukufonyo ye duwara ni akaduwara ni hindu walime kiafere ayafia kalata ala kala nyinwe si duwa duwa afia kitani ye nili jadira watarali wadika ya ruju melale watarali wadika ya ruju melale watarali wadika ya ruju melale watarali ili yereke alwadika sanje duni na ya ruju Ebony new Nukono, Yaru, Jonito, Milade, Ebony new Nukono, Yaru, Jonito, Milade. The Turkey, what's your tierra? So, what was Alacoti? Nam, what are you for your Bengariana, Siratin, Nigerian Baye, Nasra, Isangi Ganyana, Inama, Tuanduna, Lawa, Isangi Ganyana, Inama, Tuanduna, Lawa. Weko ye na mafo ndaba wari ya tarana zawasa wari ya afa bar malai ka mele gar le ngari ye alfa rika ti ni gar fan ba ye farga nam mi gar farmaran ba ye farga e kuran hayawn farmara inama tuanduna lawa sukran kona sen suru anga foye kuran na jira kungeli nam kana se safratama nam akallai akaza wuli kuwa kasor kita nam kina nunjuman nam hariara nam kuna si sura ina nyam si ura kabo sanji sanju naina sanju na biro dole be raki betu enjati nam kasor kaboy ki jig doma doma nam Allah hasab li masali ki jig kina wallahi ngo foye ya na lili alamina najira wallahi lili alamina najira ya kunna lili alamina najira ya kunna lili alamina najira Egal, demi a farmer na, abora kungeli yara, yebo dena, kena san kurungurun tarandara kena ala hasabul masali ni anyayin kasikitin banjalin korobbi wale ku biyana wala tirma dawara tin banjalin ku foina ala kirafe li yakunna Ala godi fa ayatul qur'an fa ayatul qur'an qur'an ayar le bengari ya fa ka tin dar fa ni baye farga farmaranna inama tuaduna lawa demel ga erte tugu iga me chai fa ayatul qur'an qur'an ayar le bengari ya fa ka tin ni gar ti ani fanyat ya faramba ga ye farga aya bonyona inama tuaduna lawa Femina na cabri e chiara Inna ma tu aduna la vaga Iga me ca Namo Alla ko fa ko kurna ngarra kurna ayarura Al farikati mir kartia fara maga farikati farana e na kana fo e kar ko mita u be haramu le wuto Nam mi be halle wule ke mi be batila le wuto mi be hakika le wuke kurna ayari we no fo Iga korsi Fayatil Qur'an Qur'an ayar le bengari ali farika ni gar tie faran bagaye farga ni gar tie faran bagaye farga ayat tie faraka babatilara inna ma tuaduna lawa Qur'an ayar le bengari ali farika ni gar halla tie faran bagaye farga ayat faraka bo haramura inna ma tuaduna lawa Femi una kafi na kiara ina ma tu anduna lawa wa pakuli jali yako wala galibati ina libati la kanando jali yako wala galibati ina libati la kanando Ega gorsi far malaika dingar ramel ga rural mulki ya timel ga mil gara furri baga ye jigra qurana ra inna ma tu anduna lawa dingar ramel ga rural al mulki ya timel ga mil gara furri baga ye jigra qurana ra inna ma tu anduna lawa melgar le bengar ye al mulki ya timel ga mil gara furri baga ye jigra qurana ra Inna ma tuaduna lawa Inna ma tuaduna lawa Inna ma tuaduna lawa Ala kufal malaikati ngara mergerura al mulki ya merga mirkara jigiri baye jigra nikira yae ngara mergerura merga mirio jigiri kira yae kana dinam nyonoma e diala karra merga rilera Siga korsi dial alla karra melager lira wala ba alla kodi nam nam farruzu likira mo garle bengariye al mulki ya mir karra fir bagaye jigra kira yara manur ka inna ma tuaduna lawa alla karra nam nyonuna inna ma tuaduna lawa alla karra kira mo garura inna ma tuaduna lawa ala ko ngarra nam nyonna ka gar kira mo ro mire nan kira ay kana kiasi ar mandur ma ngar dar ra dana karra wurli ne kuli makan ni makalu ne kuli makan min makalu ne kuli makan min makalu bali kulama karam gol le bengariye al mulki ya ni gar karan baaye jigra kurna ar mo ro ma inna ma tuaduna lawa Wala femi unan kafir na kiara inna ma tuaduna lawa anda onjiran onjiran donjur tiga koso onjira wala baba ani baba ko so inna ma tuaduna lawa onjiran onjiran donjur tiga koso onjira ani baba ko so inna ma tuaduna lawa aw manan holwi inshallah Ya ti melaka mir kara firir baga ye jikira Diyar kira yara Inna ma tu anduna lawa Warma yele bo pelle ka foyo kuma ke ankara nga tukuri to ani lonjururu tiga koso ani bagabagariri koso amado ke jagani jonata be mu furado ye a filane wode o be ja abie kere jamo ye e ga korsi munu koso ala ko ina matu anduna la wakio ako kafir ko mala kera kafir amfa me ko wallahi kera kera kafir ko atukunu wala la ko yekunu ka to ka du janamara kawago sulamar janara to nya tar dengeni nya ka ni ka tara kafir be fami ka ta delegate si ki nafa te sabia ti nafa ni sir don ti nafa ala ko so he ti nafa abiya ke jagaye nara lati wanda ti lil kafirina kawago nara lati wanda ti lil kafirina kawago Nara lati wenda ti bi kafirina Arasira nara asata nya alati altalumu wenda ti bi kafirina ale jana malumu wenda ti sogara ke monda ti kono wenda ti sogara ke kono malo mar kono wenda ti sogara ke sala man na ligi kono wenda ti sogara ke na mi mar kono wenda ti sogara Kajanu nyumi tumisati wakali fazilu benaliala tumisati wakali fazilu benaliala weja sama uvuru jatin wakali fazilu benaliala uvuru jatin wakali fazilu benaliala weja lijibadu nuzifatin wakali fazilu benaliala nuzifatin wakali fazilu benaliala wazaruzulu kitatin wakali fazilu benaliala Ya yoni wujilati wagali bazilu benalala wujilati wagali bazilu benalala yomi bazilu wa mandira kama yomi bazilu wagali bazilu benalala Meza nuzum tumisati wagali bazilu benalala Weja sama ufurijati wagali bazilu benalala Weza nijibalu nuzifati wagali bazilu benalala Weza rusulu ugitati wagali bazilu benalala Yeyumi ujilati wagali bazilu benalala Yeyumi nifasili wagali bazilu benalala Madraga mayumi nifasili wagali bazilu benalala wagali bazilu benalala ka me chain ndi be fami fora de sakina e tagala be fami ma woleta allahumma salli ala muhammad fil awali wa salli ala muhammad fil akhir wa salli ala muhammad bin nabi allahumma salli ala muhammad fil mursalin allahumma salli ala muhammad bil malaikati ila yawmiddin bo ngira awnulira tuwaduna lawa don yul tika koso awnu lira imba bar koso inama tanduna lawa ina ma kongo meleke kabran famiye inna ma dunallawa apotinde inna ma tu inna ma baraka fomi tu anduna kongo meleke kafiran famiye lawa wala kabalu sey e kiara kana baka jetu teme Wala la katodi Beza no jom tu mesati wa kale basil ben la la Munu ko mesati no jom wo mi mi afarta da kafir re to ar singa talle ke ta mai kyar rawa oh oh tinde am ko demna mi gire to ar singa talla ngonno doni e kyar rawa ko tinde tian ga ba mi re bian ngonno sulama yara ke sulama ya tianda ar to wole kan e kyar rawa ko tinde Ado ka dile ke fa ja nu njumi tumi sati wa kale basil ben ala la tumi sati wa kale basil ben ala la wa kale basil ben ala la ka to sunyani ka do bonita cho a to teni ambie ba dugana ki yara nyam ta kera tinde abaran fa ja nu njumi tumi sati wa kale basil ben ala la Wakale basilu benalala. Kato hiki na yaka, mwako malon, atute kakera. Tende, tumizati, tumizati, tumizati. Wakale basilu benalala. Tumizati, wakale basilu benalala. Tumizati, wakale basilu benalala. Samina tusika na keka lolo ni na tumizati. Tusira. Wakale basilu benalala. Idinye buwani nyongondiye. Wakale basilu benalala. Malari kidinye na buwani nyongondiye. Wakale basilu benalala. Nguru kidinye na buwani nyongondiye. Wakale basilu benalala. Malakali karyula kidinye na buwani nyongondiye. Wakale basilu benalala. Kamangan kokonga kidinye na buwani nyongondiye. Wakale basilu benalala. Ega mwodo yin nga ura kaira tara kutuwe na takaba kelinde Aya jati alibe faso mina kelinde miya bunyana kaba ufaso uta alibe dugu utate ala hara wuli Sugrani Femi befe siye ku kecho tuki abileke amai mwotisye ka fweka abano tuki ake kiteme Akuwe fejanu nyumi tumisati wakali fasudu bena li alaik Kulu hu alahu adun Allahu samadun Lami alide wa lami ulani ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد نعم Oui, je m'en bats. Et comment tu as dit? Voilà. A quoi faire, nous sommes tous mis à fille. A quoi ça m'a mis à l'homine à Bertin? Non. T'as mis du don de temps. Carité. Le long du camélé à l'ébé. N'y a pas de l'onnier. Non. Allez, le lunia dit, mais à bien tous. A bien tous. A tous les bâtiments. A n'y a un droit. Donc, hier que. Tumisati wa kale basilu ben alala Beza nuzumi Tumisati wa kale basilu ben alala Hey ya tumisati nunyumi zamina tuzikana ke lolo nuna Tumisati Baba kusura wa kale basilu ben alala